Bueno, baixamos un pouquinho a música, pero antes de darles boas tardes ao convidado, vou ler algo del. Que dice así: vendo as pisadas, busco os recordos, ollo lonxe e pecho os ollos. Pois con isto comenzamos para saludar o noso convidado hoxe, que é un poeta, podíamos dicir labrador poeta, un labrego, que estuvo de labrego pois pola contorna de Chantada. E nada máis e nada menos que Paco Ledo. Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos. Sí. Non é de que, hombre, é un placer. Para nós. Para nós sí que é un placer. Porque tero ao noso carón, bueno, no outro lado do fío telefónico precisamente, a un poeta labrego, sí. Como digo eu, como diría Neira Vilas, este era un balbino. Sí, más o menos. Vale, pois agradecerche que estes aquí un nosco e que nos contes parte da túa das túas vivencias. Por que te coñecen por o nome ese de poeta labrego? Porque dedico a agricultura, a ganadería, vais ben agora. A gandería, ahora. Gandería, sí, bueno, agricultura e gandería, porque aquí en Galiza todo está mesturado. Sí, claro. Pero buscas un espacio e un tempo para poder escribir. Claro. Mentres fago tamén de pastor, mentres pastorean as vacas, pois eu escribo algo. Aproveitas o tempo. O sea, claro. Que traballando é cando che ven a inspiración. Bueno, inspiración, claro, sí, máis ou menos, sí. A calquera hora, pero en fin, sí. Mentres gardo as vacas escribo, porque é cando teño máis tempo, digamos. Moi ben. Bueno, pois felicitacións por o traballo que estás a fazer, porque en realidade o feito de que te escriban, que te escoiten e te lean, non é tan fácil que Ademais, bueno, xa hai uns anos que editache un libro de poemas. Sí, no 78. Con Alvarellos, o primeiro, sí. Poesía dun labrego. Sí, Poesía dun labrego, sí, señor. Qual é o título? Poesía dun labrego. Poesía dun labrego. Bueno. Sí. Que é un libriño, cativo. 53 poemas. Sí, 53 poemas. Sí, 23 poemas. 50. 53. Ah, 53 poemas, sí, señor. Sí. Bueno, dinos cousas de ese traballo que faz. Bueno, van salindo vivencias, logo vai tratando de evolucionar algo, porque, claro, se non se evoluciona é como todo, morrese. E ahora antes eran poemas solo, digamos, labregos, ahora xa fun a poemas máis comprometidos, como lingua, como como malos tratos, como, en fin. Bueno, esa é a creación poética, non? Que tamén fai de denuncia, non? Que é? Claro, en parte algo hai que resaltando os produtos da nosa terra, que son, eu creo que son moi interesantes, a Ribeira Sacra, estas serras, algo viño, algo, se podo les dicir algún poema tamén non hai problema, entende? Vale. E agora en que estás traballando para poder Despois colguei outro libro aí no ano 2008, en internet, e logo escribí por aí en algunhas revistas, como Norte de Castilla, e algún artículo que outro no periódico, e colaborei en varios libros, logo saquei un libro de poesía hai 2 anos nas Cumbres do Cántico, e logo paseime un pouquiño a sacar algo de teatro, saquei un de teatro, unha obriña pequena de teatro, agora teño aí outra xa casi en editorial, en fin, a ver o que sale delas. E que temáticas colles no aspecto teatral? Recollendo as costumbres, unha diz o carón da lareira, o que se falaba naquel tempo ao lado dunha lareira toda a noite de serán. Moi ben. Máis ou menos, así cousas parecidas a eso. Pregunto xo así indiscretamente porque nós temos unha pequena asociación que de pequeno non ten nada. De aficionados que se chamamos Se queres dicir pola obra de teatro. Anduriña, sí, claro. Chamamos Anduriña e facemos unha obra cada ano. Torense, non. Anduriña non é un grupo de Orense. Non, Anduriña é un grupo daqui, de Rosalía de Castro, pues, de Cornellá. Entonces, pues estaría encantado de mandar ese, os meus traballos. Pois, para nós sería unha grande descoberta. Non, se somos capaces de representala, pois sí, mira, ti. Sí, creo que é fácil, pero bueno, se si ten calidad suficiente, ustedes creen que ten calidad suficiente, claro está. Para nós a calidade está en poder representala, porque non sempre somos capaces, non? Sí, exactamente. Oh, sí. Somos aficionados, pero que bueno, que o que nos costa cada ano que queremos representar unha topar algunha das obras que poda que seamos capaces de representar, non? Nada máis. Pois pues eso, conten con que la que lle mando, deixenme despois a dirección por privado e mándotela. Ah, bueno, moi ben. Aí Armando sempre vale. Está no socorón, seguro que. E además é un membro máis de Anduriña, o sea que sí. sería moi ben recibida. Xa lle diríamos. Moi ben. Bueno. Outra cousa máis que podíamos dicir aos nosos ointes é que as súas publicacións tamén se poden ver por internet, por exemplo, en algún... Sí, teño unha Waltipedia desas agora que me fixaron agora aí, efectivamente. Bueno, pois hai que lle dicir á xente onde a pode topar. Sí, moi Paco Ledo Waltipedia, Paco Ledo. Sí. Paco Ledo, non? Claro, sí. En Wikipedia, moi ben, pois eso, para poder ler o Chantadino, non? Grande... O grande poeta de Chantada. Internet, na miña páxina tamén colgo moitos poemas. Sí, sí. Podo ler fácilmente. Sí, no, é que eu sigo moito polo Facebook, que colga poemas e tal, e digo, por eso que un deles, pois tiña, foi o que acabei de ler eu. Sí, foi o último que puxen. Visitando a casa de Uiso Novo Neira, pois, sí. Sí. Salí un mes ali polos outros do Caurel. Ah, moi ben, moi ben. Porque hai outro que di así... Todo se foi, meu amigo. A cabra non volta á serra. E a cinza baixo o río. Carai, sí. Eso... É que eso, vamos a saber, é que en Galiza usted sabe que tuvemos unha ola de lumes que eso nos, sí, sí. Deixou, sí. Que nos deixou baldao, digamos. Sí, no, as serras todas negras. Sí, eu son un gran partidario de ir ao Faro e a Martiña e Velas e Tecneras, dá máis da pena. Hombre, claro. Dá pena que, en fin... Cando pasas por un souto, ve las castañas, ve las follas, que vas facendo claro. Ruxida, que case fai música, sí, e pasas, pois, non sei, por unha carballeira, onde hai carballos, e tamén o mesmo, sí, hombre, sí, claro. Ves os prados verdes, en fin. Sí, ese é moi negro, pois que nos dedicamos á agricultura e para todo o mundo, pero en especial para nós. Hombre. Porque, aparte de sentir as consecuencias... Queremos, non digo máis, pero tampouco menos á terra. Hombre. Porque empapámola todos os días. A que estaba onte verde, sí. Hoxe vela negra, eu non sei, pero... Sí, yo que vostede denuncia, non? O feito de que precisamente claro. Precisamente a cinxa se vai ao mar, non? Sí. Claro, é que despois vai aos ríos, matanse as troitas, eu teño claro. Prados por abaixo da serra, e vexo morrer as troitas, entende? Hombre, claro. Como non? Yes, caralla, bueno, estropea. Cáese alma un ochán. Sí, estropea precisamente todo. A natureza, non? Todo. E dei, pois, ven a súa creación de denuncia para isto tamén. Claro. En parte, claro. Sí, no, que... E hai que deixalo, precisamente para os que veñan detrás, que se saiban que bueno, pois mira, o que nos deixamos ou que aparecerá dentro de pouco será precisamente ese desastre que veu producido. Efectivamente, xa está medio producido, pero bueno, ainda podía ter remedio, estamos nun punto ainda... De retorno. Sí, estamos sí. Nun punto de retorno, pero bueno, xa houve máis cai, agora xa os agros abandonados. Ah, sí, tamén a despoboación. Sí, a despoboación, eso foi unha sangría pa labranza. Hombre, claro, e nas capitales aínda non saben o que significa eso, creo eu. Sí. Eu creo que non saben o que significa porque cando subo o pan, cando non haxa pan, o pan sube. Este ano non había castañas, as castañas triplicaron o precio. Claro. E así será co pan o día de mañá e co todos os produtos do agro, porque non queda nadie aquí. Non queda. Aquí. Había que convidar eses políticos que pasaran de vez en cando. Sí. Efectivamente. Había que concienciar eso, de que o campo ten que alimentar a población. Sí. Non comprar da fora, porque hoxe podrase comprar, pero mañá non. E aparte de eso, que seiba, que ainda había rapaces, porque nenos que van ao colexo, levanos, por exemplo, a visitar unha granxa de vacas, e moitos deles pregúntanse para que están ali as vacas. Claro, eles pensan que salen pois do supermercado as botellas ou as bolsas de leite, e non é así. É penoso, é penoso. Pero bueno, que llemos facer. Exactamente. Llemos facer. Nos desde aquí facemos o que podemos os poucos que quedamos. No. Pero... Bueno, pero... Sabe, esa é cousa de político, xa é cousa de alta política. Sí. Creo eu. Bueno, o feito de que vostede pois non perda ese ánimo e que siga traballando nese aspecto tan tan interesante como dar a coñecer coa súa escrita, pois cousas que pasan no seu entorno, e ademais tanto ensalzando tamén a natureza que ten o seu carón, non? Sí, sí. Sí, eso sí, fago o que podo, pero claro, necesitamos mal de obra no campo, necesítase mal de obra no campo, porque eu teño 65 anos, tiño unha boa explotación e teño que cerrarla, a ver se me entendo, claro. Porque non hai, hai xente que queira traballar nesto. É que é unha mágoa. Sí, é o que dicimos, claro. Que se está abandonando. Claro, abandonado de todo. Onde había na miña parroquia, chamase Mariz, ao lado de Chantada, había 80 explotacións e quedan 5. Jole. E un valle por encima de Chantada precioso. Sí, productivo, sí. Pero quedan 5 nada máis. E 5 con 50 anos o máis novo. Claro. Aí está o problema. Sí, sí. Sí, son os que fan que esa esa viticultura heroica continúe estando por aí, por exemplo, aí, sí, ¿no? Eso está. Bueno, eso é aquí na Ribeira Sacra. Eso xa é máis duro aínda, non valoramos o valor do viño, tampouco, porque... valorámolo pouco. Sí. Valorámolo pouco, que efectivamente será caro, non se poderá pagar. Ahora o traballo que dá, é inmenso. Eso, como dicía a cantiga de Ana Quiro, despois din que o viño vai caro, co traballo que leva. Efectivamente. Sí. Pois, o mesmo vai pasar, pois, dentro de pouco, pois, co leite e coa carne de vacún que teñen, pois, aí, que hai moitos gandeiros, sí, que teñen vacúns de carne. E entonces dicen, hai moita xente que dice, ah, pero dañe subvencioso. Dice, pero ti non te das conta de que se lle dan subvención a ese señor tante subvencionando a ti a carne que comes. Efectivamente. Pero a xente non se para a pensar eso. No. A xente non se para nas ciudades. O mellor tamén compran outras carnes máis baratas, eu que sei, porque a calidad debe haber que pagala, porque costa producila. Claro, si ven unha carne da un mellor de outros países máis barata, pois seguro que se irán ela, pero a mellor tamén a veces por necesidade. Claro. Sí, non é que va así. Sí. Sí. Claro. Costa. Entonces claro. O que costa... Isto é como unha... Dixéramos, entra como unha poesía máis ou menos. Pode gustar máis, pode gustar menos. Claro. Está aí. Sí, hombre, sí. Eu quería preguntarlle como foron esos comenzos, cando es comenzou, pois, coa poesía, que lle dicía a xente, ou cando comenzaban ver os seus escritos, todo eso. Hai de todo. Hai algún que dice, oye, faz unha cousa ben feita, e dice, oye, mira, ti, como tes poucos estudios, falta de calidad e tal, eso estou de acordo, que efectivamente falta, porque... No. Pero bueno, eu fago o que podo, e a poder de tal... Trato de mellorar, que é o importante. Claro. E despois arrimarse a persoas que lle axudan a... Sí, eu teño moitos amigos, gracias a... Non a poesía, sino a modo de vida, pois teño moitos amigos que efectivamente non... Neso non hai ningún problema. Galiza neso é solidaria. Sí. Axuda a xente, axuda o que pode. Sí. Pero claro, isto xa é cousa... Cando a cousa vai un pouco, xa as editoriales un pouco grandes, pois... Néganse a publicar a xentes, digamos, non digo porque sean do campo, sino xente menos preparada. Sí. Bueno, pero a preparación non é precisamente o que fai falta para poder facer unha cousa ben feita. Bueno, hombre, fai o que se pode, pero, en fin, sempre se necesita, o saber é imprescindible para todos. Hombre, claro. Pero podes saber sin precisar ir á universidade, bueno, as universidades eu creo que axudan moito. Axudan, pero que sí. Quero dicir que hai persoas que non puideron chegar ou non puidemos chegar, entón son capaces de facer cousas que os universitarios sí. valoran. É dicir, que o valoran, sí, claro, claro. E sobre todo os universitarios valoran non máis que valoramos nos mesmos. Sí. A maioría dos casos. Por iso a preparación é importantísima, porque claro. Se aprende a valorar o traballo, o sacrificio dos demais. Exactamente, ¿no? Bueno, por eso digo yo, porque sei de comentarios de Martiño Maseda, que é un grande crítico, é amigo meu. E sí, falaba de vostede como un grande creador. Exactamente. Bueno, hombre. Sí, sí. Ou Pepe Estévez ou cualquier outra de estas. Sí. Quero dicir que si temos ese aval de persoas que coñecen tamén a literatura, non solamente a súa, sino moita literatura, pois entonces poden comparar ou poden dar opinións acertadas. Tamén pode ser que son amigos, sabe? Ademais, eso é ademais. Pero o mellor, pois, o mellor falaban menos, pero non falaban de xeito, falarían de outro. Sí, é unha broma. Sí, No, eu, polo menos, para min, é moi, moi alabado, pois, cunha persoa que labrega, que está máis ou menos preparada, porque vostede vai á feira vender un becerro, non enganan así como así, eh? Bueno, sí, trato de que non, pero bueno... Bueno, quero dicir que non... Sabe o que son... Sei de outras cousas, pero, entende, algo claro, é que o mundo labrego é un mundo que ten que saber casi algo de todo. Sí. É moi amplio, compre, é claro, como se reparte tanto, mellora... a forma de pensar, pois, sabemos pouco nunha cousa, sabemos máis cantidad, pero menos calidad, creo. Bueno. Falando de segundo labrego que vostede coñece tanto que ademais ama, porque en realidade está aí traballando precisamente máis gábase de ser labrego polo cariño que lle dá, que lle parece a ter unha boa climatoloxía, que empeza xa a chover, empeza xa a facer un pouquiño de ben para a nosa agricultura, non? Mire, hai un veciño meu que se lle preguntan se vai chover ou non, levantan a mão hacia arriba dice, non vai chover, dice, pero por que o sabe? Dice, porque me pego o vento na palma da mão. E sabe se vai chover ou non. Eu creo que ten razón, dixo que non chovía, que tiñamos un inverno moi seco. Vaya. Pois entón, sí, desde logo temos que facer rogativas outra vez, me parece a mí. Pois a verá, aquí tamén veño un caso importante, que se fixeron as rogativas hai anos, para que chovera, sacaba unha virxen, sacaba unha virxen ao cura e iba atrás. Pero claro, tantas rogativas sacaban porque non chovía, e o cura casou, se mire todas as rogativas, está allí moi ben, pero mellor é que fagan pozos fondos. porque aí o mellor atopan auga, non? claro. Que con toda a razón do mundo, claro. Bueno, a natureza é moi sabia e posiblemente sí. A natureza e as persoas que dicen que para lembrar cousas hai que ter certa idade. E entón é cando lembras cousas, por exemplo, hasta incluso recordas, pois, non sei, refráns dos teus avós. Claro. E é como se poden lembrar moitas desas. Sí. Bueno, Paco, máis cousas nos pode contar? En que, aparte dese traballo que xa ten na imprenta, máis cousas que nos pode contar con respecto a... Tamén se dedica algo ao cultivo do viño? Sí, teño unha ribeiriña ali en Belesar, moi bonita. Mira, en Belesar, sí, nada máis nada menos. Sí, o centro do Club Náutico, cunha barquiña de madeira, ali de anda, tal, moi... Sí. Tamén. En fin, no fondo unhas ciudeiras tamén, para que... En fin, se un día viñeran por aquí, pois avísanme que están ustedes invitados. Ay, moitas gracias, moitas gracias. Así que intentaremos, por lo menos o contacto xa o temos, e en realidad agradecémoslle moitísimo. Bueno, non hai de que, hombre, o contrario a ustedes. O que, aparte de ese traballo seu, como labrego, que é dicir, de eso se vive, non? Pero nas publicacións que ten algunha cousa preparada ou está estudiando tamén algunha cousa máis, aparte das que ten na imprenta? Estamos preparando un libriño aí que se titula Polos agros de Ameruxa, e nos está ilustrando un gran poeta, un gran pintor de Chantada, escultor Juan José Lomarti. Bueno, a ver si o damos posto agora neste ano que ven a venta, digamos. Sí. Pois, en realidade, bueno, pois que o que nos queremos é que vostede, por certo, cando teña, que se a mellor ten ocasión de pasar por aquí a visitar esta Galicia mediterránea, pois somos capaces de facerlle que o presenten na nosa asociación galega. Home, pois gustaríame, pero bueno, é bastante lexos, digamos, os labregos estamos presos, ahora xa me jubilo e tal, pero estamos moi presos ao noso, entende, ao no ganado, aunque despois claro. É difícil, ¿no? Temos as 24 horas de todo o mes, de cada día, ¿no? Todo o mes, ¿no? E que non hai... Poden salir 2 horas, pero non se pode salir. Pero... Se un día podo, pois conten comigo. Pero nunha fin de semana, por exemplo, pois... Que teña un sustituto, lógicamente. Que teña un sustituto de confianza. Ou sustituta. Tamén vale. Pois viña a presentar o libro e aquí, para nosotros sería, pois unha grandísima honra. Sería un placer. Sería un placer. E además un privilegio, non? Seríamos primicia para toda a xente, non? Sí. Pois... Paco, agradecémoslle moitísimo a súa participación de hoxe aquí. Non queremos fusilalo para que nos lea algún poema dos seus, pero na próxima ocasión sí que lle compro. Bueno, se o ten aí a man. Ah, sí, si queren, díganme, digo, queren, se o queren de costumbres da zona, se o queren da lingua, se o queren do que o queiran. O que vostede elixa. Exactamente, para nosotros calquera deles vale. Ben, sí, ademais quedanos grabado aquí que despois colgamos na nosa páxina web. Dice, eran os arrieiros que houve aquí no tempo despois da posguerra, houve arrieiros que estaba o tema do pan, estaba prohibido, é dicir... Sí. Caros fornos de cea dende as bouzas do farelo, pola estivada do faro a rieiros de Camba e de Castelo, entre silveiras e monte, crozas de xunca verde, todo monte lobo amigo, todo amigo chouse e sebe. A rieiros van e veñen polos carreiros do lobo, se a noite pecho lonxe a rieiros caros fornos. Silenzos da martiñá rompen as pedras do muiño, o xe grao en penasillas, mañancea pan de trigo. Carai. Muy ben. Jolín. Eso é lembrar cousas que pasaron despois. Sí, lembrar un pasado que pasou. Despois do 36, sí, señor, sí. Ademais, ese pan de cea que tan... Que tanta fama ten. Efectivamente. Pois levábase o grao desta terra que agora, por desgracia, xa non temos. Que se moían eses muiños de por aí, non? Exactamente, sí. Os muiños da Martiñá é o reino, que era un pouco máis abaixo, pero sí. Os muiños do reino. Sí, okay. Señor. Sí. Que precisamente ese trigo é trigo do país. Sí, sí. Claro, das bouzas do farelo e... Sí, sí. De aquí da Serra do Faro, por aí. Sí. Construcción fermosa. Moitas gracias por facernos partícipe. Por agasallarnos con ese grandísimo poema. Moitas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pois que... Pois non o molestamos máis, xa. Non o incomodamos máis. O contrario, foi un placer. Agradecémoslle moitísimo esa súa participación de hoxe. Bueno, como xa dixemos antes, temos o seu contacto e voltaremos a incomodalo cando teña algunha primicia máis. Veña. Paco, moitos éxitos. Moitos éxitos. Gracias, hombre, gracias. Parabéns. las estrellas en un cordón. Al balucío de plata, el no teu corazón. Eu no teu corazón, ay, la, la, la, la, la, la, la. Agachadas